codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek 12 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania dwuletniego Janka i jego ojca z Trzcianki w Małopolsce. Mężczyzna zabrał chłopca po rodzinnej kłótni. Śledczy badają sprawę niegospodarności w PKN Orlen. Dzisiaj były zatrzymania i przesłuchanie, między innymi byłego prezesa Jacka K. Wróciły kontrole na granicach. Sprawdzeni są wszyscy wjeżdżający i wyjeżdżający z Polski. Policjanci z Bochni i Krakowa wraz z psami tropiącymi poszukują dwuletniego Janka i jego ojca, mieszkańców Trzciany w Małopolsce. Chłopca wieczorem ojciec zabrał w nieznanym kierunku. Wcześniej doszło do kłótni rodzinnej. Przyczyny, z jakich ojciec zabrał dziecko i oddalił się z nim w nieznanym kierunku, są ustalane. Nie wiemy, gdzie poszukiwani mogą przebywać, powiedziała Dominika Półtorak z bocheńskiej policji. Ojciec dwulatka ma 34 lata, 1,70 m, 75 wzrostu, miał na sobie szarą bluzę i dżinsy. Prokuratura Regionalna w Łodzi prowadzi śledztwo w sprawie niegospodarności w wielkich rozmiarach w spółce PKN Orlen. W sprawie zatrzymano dzisiaj trzy osoby: byłego prezesa PKN Orlen Jacka K. oraz dwóch przedstawicieli kierownictwa spółki, Michała S. i Leszka K. Były prezes został już przesłuchany. O szczegółach Agata Gwizdała. Były prezes PKN Orlen w latach 2008-2015 Jacek K. przesłuchiwany był blisko 5 godzin i złożył obszerne wyjaśnienia, o czym poinformował tuż po zakończeniu przesłuchania jego obrońca. Rzetelnie przeprowadzone, długie wyjaśnienia, obszerne odpowiedzi na pytania. Czynności w prokuraturze regionalnej w Łodzi rozpoczęły się także wobec drugiego z podejrzanych, Michała S. Przesłuchanie trzeciego z mężczyzn Leszka K. będzie możliwe po zasięgnięciu opinii lekarskiej, wyjaśnił rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Po zakończeniu wszystkich czynności będziemy mogli też poznać szczegóły zarzutów i ewentualne środki zapobiegawcze. Te zarzuty dotyczą tego samego zdarzenia. Wiadomo, że śledztwo ma charakter wielowątkowy. Dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw karno-skarbowych. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Minister Sprawiedliwości liczy, że sąd odwoławczy powoła kolejnych biegłych, którzy jeszcze raz zbadają sprawę Sebastiana K., podpalacza biura poseł Beaty Kępy. Przypomnijmy, sąd we Wrocławiu zdecydował, że mężczyzna może wyjść z zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Mimo zarzutów o charakterze terrorystycznym nie został zamknięty w zakładzie karnym, co opowodowane było stwierdzeniem u niego niepoczytalności. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w TVP Info zwrócił uwagę, że prokuratura zaskarżyła decyzję i wniosła do sądu odwołanie. Jak tą sprawę rozpatrzy sąd wyższej instancji, zobaczymy. Będziemy się zastanawiać też być może nad zaskarżeniem tej sprawy w formie kasacyjnej, znaczy w drodze kasacji, dlatego że zastanawia też kwalifikacja prawna przyjęta. Wydaje się, że w podobnych sprawach zawsze prokuratura przyjmowała zarzut zabójstwa, zamiar ewentualny. Tutaj ostatecznie sąd rozstrzygnął tą sprawę, uznał, że doszło do narażenia wielu osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo, zagrożenia życia i zdrowia. W grudniu 2017 roku w Sycowie na Dolnym Śląsku Sebastian K. podpalił biuro poselskie Beaty Kępy. Mieściło się ono w kamienicy, w której mieszkały rodziny z dziećmi. Według śledczych 15 osób, w tym 6 dzieci, zostało pokrzywdzonych. Wróciła kontrola na przejściach granicznych Polski z sąsiadami, to w związku z rozpoczynającą się jutro w Warszawie konferencją bliskowschodnią. Tak będzie do 16 lutego. Podróżni powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów. Kontrole dotyczą drogowych, wybranych przejść granicznych, wyjaśnia Joanna Konieczniak z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają na terytorium Polski, będą poddawane kontroli dokumentów, kontroli paszportowej i muszą przy sobie posiadać dokumenty, które uprawniają do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Kontrole przywróciliśmy w przejściu w Świecku oraz w Olszynie, jednakże możemy pojawiać się też w innych miejscach. Dodajmy, że przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Brytyjska premier Theresa May prosi posłów o więcej czasu w sprawie Brexitu. Podkreśla, że trwają rozmowy z Unią Europejską na temat zmian w porozumieniu o rozstaniu. Opozycja, zarówno zewnętrzna, jak i ta z wewnątrz jej własnej partii, atakuje jednak szefową rządu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Premier apeluje o zimną krew. Rozmowy są na kluczowym etapie. Teraz musimy powstrzymać nerwy, by zapewnić zmiany w porozumieniu, jakie wymagane są przez tę Izbę, tak by Brexit się nie opóźnił. Ale opozycja oskarża. Jedyna taktyka premier to doczekanie do ostatniej chwili, w nadziei, że zaszantażowani posłowie poprą jednak pełną wad umowy. To Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, a to Ian Blackford ze szkockiej Partii Narodowej. Znowu to samo, oświadczenie premier zagubionej brexitowej fantazji. Opozycja wewnętrzna też aktywna. Boris Johnson, twardy eurosceptyk, domagał się, by Theresa May uzyskała gwarancje wiążące prawnie. Ograniczenie czasowe bezpiecznika nie ma sensu, jeżeli nie zostanie wpisane w sam traktat. Tyle, że na razie Unia wyklucza takie rozwiązanie. Do Brexitu 45 dni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Manchesterem United 2-0 i są bardzo blisko ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W składzie Paryżan zabrakło Neymara i Edisona Cavaniego, ale sprawy w swoje ręce wzięli Persen Kimbapé i Kylian Mbappé. Ten pierwszy strzelił gola w 53 minucie, a drugi w 60. Natomiast w innym meczu AS Roma pokonała FC Porto 2-1. Dla drużyny z Wiecznego Miasta dwie bramki zdobył Nicolo Zaniolo, a dla ekipy z Portugalii Adrian. Rewanże odbędą się 6 marca. Warto zaznaczyć, że w tym drugim meczu w Paryżu nie zagra m.in. Paul Pogba, który zobaczył dziś czerwoną kartkę. Zanim jednak piłkarski świat zaczął emocjonować się Ligą Mistrzów, do kibiców dotarła bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Gordon Banks, legendarny bramkarz reprezentacji Anglii, z którą w 1966 roku sięgnął po Mistrzostwo Świata. Jego znakiem rozpoznawalnym była żółta bluza, a do historii przeszła interwencja w meczu z Brazylią, kiedy to Banks w do dziś niewytłumaczalny sposób obronił strzał Pelego. Teraz lekkoatletyka. Nasi zawodnicy szykują się do halowych mistrzostw Europy. W Szczecinie odbył się meeting skoku o tyczce. Wśród kobiet najlepsza była Alicia Newman. Kanadyjka uzyskała 4 metry i 63 centymetry, natomiast w rywalizacji mężczyzn wygrał Piotr Lisek, ale do tego zwycięstwa była potrzebna dogrywka, bo trzech zawodników miało taki sam wynik, czyli 5,78 i miało tyle samo zrzutek. Organizatorzy na pewno nas nie zawiedli pod względem znakomitych atletów, bo zaprosili tą śmietankę światową i trzeba było tą dogrywkę odbyć. I cieszę się, że wytrwałem fizycznie i psychicznie i mogę cieszyć się tym pierwszym miejscem. Miłą niespodziankę sprawiła nam też Sofia Enaui, która wygrała w Ostrawie bieg na 1500 metrów. Polka pobiła swój życiowy rekord. Od dziś to 4 minuty 5 sekund i 22 setnych, ale Enaui stwierdziła, że mogło być jeszcze lepiej. Gdzieś tam w okolicach 1000 było dużo za wolno, bo było 2,47. No jestem zadowolona. Trochę żałuję, że nie ruszyłam wcześniej, bo były siły. No jest taki sportowy głód, no i jest się gdzie jeszcze odegrać. I na koniec Sarajewo, gdzie odbywa się Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Mateusz Krzemiński zdobył złoty medal w short tracku na dystansie 500 metrów, a Magdalena Zych była trzecia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 6 stopni do zera, na zachodzie południowym, zachodzie i w centrum kraju bez opadów, a w pozostałych regionach możliwy deszcz lub deszcz ze śniegiem. Jutro w ciągu dnia na termometrach będzie w okolicach 8 stopni, to najcieplej na północnym zachodzie. Poza tym sporo chmur, śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Wśród anonsowanych w tym cyklu gorących premier zupełnie niedawno zaproponowaliśmy Państwu parominutowy wgląd w nagrania Kena Thili, tureckiego artysty, który jako El Muzyk zadebiutował w 1992 roku płytą Waves of Wheels. W połowie stycznia bieżącego roku Kena Thila pojawił się w programie trzecim, oczywiście w tym cyklu audycji. Niektórzy z Państwa zapewne pamiętają, iż najnowszy, siódmy instrumentalny album absolwenta konserwatorium w Ankarze nazwany został Berlin High School Legacy. Do kontynuatorów słynnej berlińskiej szkoły, którym aktualne oblicze nadają artyści tworzący pod dyktando pionierów gatunku i technologii lat 70., przyznają się dziesiątki syntezatorzystów chyba z wszystkich kontynentów. Równie efektownie czyni to mieszkający w Turcji skrzypek, pianista, dyrygent Ken Atila. Taki właśnie pastelowy, otoczony poszumami, jest ciepły wstęp hołdu złożonego przez Atilę jego poprzednikom, kreatorom żywej legendy berlińskiej szkoły. Do grającego na syntezatorach kompozytora w utworze kolejnym, Arp 299, dołącza gitarzysta Mahir Safrak Tuzu. Realizacja między styczniem a czerwcem ubiegłego roku w Ankarze. Mastering Ron Boots, Holandia. Arp 299 to nazwa galaktyk tworzących supernowe w konstelacji Ursa Major. Odległość od planety Ziemia ponad 134 miliony lat świetlnych. W nocnej jej projekcji studia będziemy w tym zakątku wszechświata przez niespełna 15 minut. Ken Attila komponuje muzykę filmową, ilustracyjną i utwory na orkiestry. Jeżeli chodzi o autonomiczną, muzyczną twórczość, Attili informuje z satysfakcją, że wobec zainteresowania artystą wszystkie jego albumy z lat 1992-2018 są w Polsce dostępne. Od Waves of Wills przez Ave, Life, Omni, Concord, High Story po najnowszą Berlin High School Legacy. muzyka z Turcji. Utwór I See Ten, wykonawca i autor Ken Attila. W drugiej odsłonie studia utwory polskiego kompozytora z wydanej w Chinach 5 lat temu płyty R&D. R&D to wtedy Tomasz Pałszek, a także przy nagraniach wybranych z archiwum, także w tym wydaniu audycji. Ostatnia produkcja Panta Rei, Pałszek Róć, Via Trójka, czeka na Państwa od chwili premiery, listopad 2018 roku. R&D to już nieaktualny pseudonim, oczywiście dwie płyty zrealizowane pod tym hasłem są w obiegu. Odyssey, nazwa świetnie zapisana w historii rodzimej L-muzyki, albo mamy Synthesis, Y Project, X-Space, Music for Subway. Kompozytor scedował na rzecz swego prawdziwego nazwiska. Tomasz Pałszek w ubiegłym roku ukończył 40 lat, a zdarza mu się skreczować. Wysłuchali Państwo 5-minutowej hipersymfonii. Do północy w mrocznej projekcji Tomasz Pałszek w awangardowo-eksperymentalnych oparach, które notabene sam sobie stworzył. Od roku 2004 regularnie uczestniczył w 7 edycjach Warsaw Electronic Festival. To impreza zdecydowanie promująca najbardziej niepokornych artystów. Pałszek, fragment wywiadu udzielonego Damianowi Koczkodonowi. Zacząłem tworzyć już w szkole średniej, długo przed studiami. Oczywiście to były początki, poznawanie harmonii, struktur brzmieniowych, dźwięków, szukanie nowych, zgłębianie tajników, syntezatorów. Takie pierwsze prace, eksperymenty. Już wtedy zainspirowany światem dźwięków, ich nieskończonością, bezkresem oraz dziełami Artura C. Clarka postanowiłem, że moja muzyka będzie czerpała z tych dwóch zagadnień. Nieskończoności brzmieni, dźwięków i głębi, bezkresu, kosmosu. We'll be right back. muzycznej, awangardowej niszy nagrania kompozytora Tomasza Pałuszka, producenta, dyrygenta z Bydgoszczy. Utwory powstały w 2013 roku. Jeszcze jeden fragment wywiadu. R&D to projekt dość radykalny. Chodzi o to, że eksperymentując z dźwiękami, nie wiemy do końca, dokąd nas ta próba zaprowadzi, że wyniki mogą być różne, czasami zaskakujące i że często nie da się powtórzyć tego samego kilka razy. Za każdym razem mogą wyjść lub wychodzą inne wyniki, różne brzmienia, dźwięki, zrandomizowane struktury. Stąd nazwa R&D, czyli random. To tyle. Do północy z tej samej chińskiej płyty, ciekłe lustra i we fragmencie muzyka mózgu. R&D, czyli Tomasz Pałuszek. Dziękuję Państwu.